जावो जावो ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। तोला बरस पर आए थे एक दिन शांत रहे हम लोग, तोला बरस पर आए थे एक दिन शांत रहे हम लोग। अब फिर छोड़ चले हम सबको, अब फिर छोड़ चले हम सबको, कहो ये कौन है ढंग। जावो जावो ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। जावो जावो ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। हृदय ही के समीप जितनी दूर भी जा रहोगे, हृदय ही के समीप ऐसे ही तुम हर एक युग में, ऐसे ही तुम हर एक युग में बदलो हर एक रंग। जावो जावो ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। जावो जावो ए मेरे साधु रहो गुरु के संग। जावो परमेश्वर को भजते करो भलाई सबकी, जावो परमेश्वर को भजते करो भलाई सबकी, सब संसार गुण गाएंगे, सब संसार गुण गाएंगे पूरन नाम के संग। जावो जावो ए मेरे साधु रहो गुरु के संग।